ท่านพระอาจารย์สมภพโสติปัญโญวัดนิเทศนิเทศธารารามตำบลบ้านเขตอำเภออาฆาจังหวัดสกลนครสมัยนี้ได้เวลาทุกคนแล้วกับผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณจะได้แสดงธรรมสืบต่อไปช่วงนี้ระหว่างตอนนี้ นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นได้สิ้นกล้าขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตาที่คุณปัญญาที่คุณภาวนาที่คุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกระผมขอแสดงความเคารพและนับถือในสัตว์ธรรมนี้มานักพิจิตรทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งเป็นผู้เป็นองค์โอกาสนี้ขออำนวยพรสุริยสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เราญาติโยมพุทธบริษัทในธรรมจารีในธรรมจารีพี่น้องชาวกลางศักดิ์พี่น้องชาวบุกเจียมพี่น้องชาวเมืองอุทัยธานีทั้งหลายโดยทั่วกันติดตามกับโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ทางคณะครูบาอาจารย์ท่านที่เป็นผู้อำนวยการจัดงานได้มีหมายกำหนดการให้เราได้ผู้ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องหลักศีลหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้สำนึกถึงคุณค่าของการเวลาที่มันหมดไปที่ไปและหายากก็ขอให้เราทั้งหลายได้ดูแลอาจารย์สงบตั้งหลักตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ศาสนาแก่ประเทศแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งวิถีชีวิตที่ดีงามตามกำลังของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาที่จะมีอย่างนี้ประการแรกนั้นอยู่กับผมได้ขอโอกาสแก้แถลงความรู้สึกในจิตในใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับคณะท่านครูบาอาจารย์และผู้สัตว์ธรรมนุษย์จากหลายสิ่งหลายที่ที่ได้มารวมกันที่วัดบุญไอเทียนแห่งนี้ความรู้สึกของผมรู้สึกเป็นสุริมงคลเนื่องจากเดินทางมาไกลอย่างเหน็ดเหนื่อย802 กิโลจากนิเทศพระรามตำบลบ้านแท่อำเภอคำสาปราจังหวัดสกลนครมาถึงวัดบุงไอเตี้ยมบ้านบุงไอเตี้ยมตำบลกระปำอำเภอลานสักอุทัยธานีจากรุ่มแม่น้ำโขงถึงรุ่มแม่น้ำสะแก่กันไกลไม่น้อยเลยและก็ได้มาพบมาเห็นด้วยสัตว์ธรรมนี้นั่งกันใต้ร่มเงาแม่ไม้แบบสมัยพุทธกาลเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นสิริมงคลดีอกดีใจครับในความรู้สึกที่ได้พบได้เห็นในสัพพะเทนีความจริงนั้นผมเกิดแต่ไม่มีบุญได้มีโอกาสมาผมได้รับนิมนต์จากสมัชชาสงฆ์ที่สหรัฐอเมริกาสมัชชาสงฆ์ให้ผมไปแสดงธรรมตื่นแต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรมันมีทั้งหมด30 กว่าทีนี้ผมมีความรู้สึกเป็นหนี้เป็นหนี้หลวงปู่เอื้อนที่ท่านเป็นผู้ไปนิมนต์ถึง2 ครั้งผมมีความรู้สึกค้างคาใจอยู่ตลอดว่าถ้าหากผมไม่ได้มาในงานนี้ผมคงจะเป็นหนี้ในจิตในใจตลอดชีวิตได้เห็นความอุตสาห์พยายามของท่านปีที่แล้วการศึกษาท่านแจ่มสัตว์ตาไปมันไกลมากท่านเดินทางจากชุมพรและต่อมาปีนี้ท่านก็ไปซ้ำอีก ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปเนี่ยคงจะต้องเป็นหนี้ในความรู้สึกในจิตในใจตลอดจะไกลแค่ไหนจะลำบากยากเย็นอย่างไรก็จะต้องไปก็เลยขอถ่วงทางนู้นเอาไว้ก่อนขอให้เสร็จงานบุญไอ้เที่ยมซะก่อนแล้วจึงจะกระทำเอกสารอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวมีผู้มารับจากสหรัฐอเมริกาก็มารอคอยเพราะนั้นหลังจากเสร็จที่นี่แล้วผมพรุ่งนี้จะต้องไปแสดงธรรมที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวท่านลองคิดดูถ้าผู้ใดพอจะคอนกลัวผ้าของประเทศไทยมันเหมือนกับสระไอไม้มาลายคือมันจะต้องขึ้นไปนู่นมาเรื่องนี้จะต้องลงไปกรุงเทพที่วัดที่จิตวัดนั้นมาเรื่องในวันที่28ต้องรีบตีด่วนให้ทันภาคบ่ายต้องไปแสดงธรรมที่โรงพยาบาลสกลนครการเดินทางของผมปีหนึ่งก็มากกว่าแสนกิโลเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยมาเห็นมาพบท่านครูบาอาจารย์ทั้งหมดเพื่อจะทำมิไม่มากไม่น้อยพูดเป็นภาษาภาคอีสานสักหน่อยแบบซาแพ็กซิสเต็มระบบเซนเซอร์ว่าหน่อยพอหลายตายพอเบิดน้อยพอหลายตายไม่หมดภาคสมไทยเราก็มีไม่มากคุณโยมที่นั่งพนมมืออย่าวางมือนะจะได้นั่งสบายสบายทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำร่างกายอย่าให้มันเครียดครูบาอาจารย์เพื่อสัทธรรมิกมนัสสติก็เหมือนกันถ้าตรงไหนมันรู้สึกเจ็บเอียงเอียงนั่งลำบากนั่งหมั่นก็ได้นั่งให้มันเกิดอาการมั่นคงที่เรียกว่านั่งสมาธิทำเองก็กำลังจะเปลี่ยนเพราะมันเอียงทำมันดิเอียงมันเอียงแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันกดอีกข้างนะสมะนั่นแปลว่าสม่ำเสมอปกติบวกอาทิเข้าไปยิ่งก็เลยได้คำว่าสมาธิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างนี้นั่นคือความหมายคำว่าสมาธินั่งให้มันมั่นมันคงมันปกติให้มันสม่ำเสมอให้มันเฟิร์มรีมั่นคงอย่างนี้เป็นสมาธิเรียกว่านั่งสมาธิสมาธิทางกายเสียก่อนแล้วก็เริ่มจากการจิตที่นี่เมื่อมาเห็นแล้วกับสภาพเช่นนี้จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังดอกที่เราเดินทางมาไกลๆนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าเรานะพระองค์จะต้องเที่ยวจากถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านเล็กลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตไม่มีรถราพาหนะพระองค์ต้องเดินตลอดเวลา45พรรษาแม้วาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระศาสดาวันที่พระองค์จะเสด็จสักการะตอนนี้ผ่านก็ยังเดินจากกุสินาราจากเมืองปาวาไปสู่กุสินาราหนทาง25คาวุธในเย็นนี้พระองค์จะปฏิพันธ์พระองค์ก็เดินไปพักไปอาเจียนไปราดเลือดไปแสดงธรรมไปด้วยไปจนถึงวาระสุดท้ายใต้ร่มสาระใต้ร่มวันแต่สิ้นใจร่มรอดอยู่แล้วก็ชูคอขึ้นมาแสดงธรรมปรารภถึงความไม่ประมาทระยะวยะธรรมสังฆาราประมาเทนะสัมปาเทนะอัตถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหุทิโรสัมปสมาเมนะระเมวะอปมาเทนะสมปาเทนที่สุดทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายที่จะจากกันสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเมื่อใดเธอยังพอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็สมควรแล้วนั้นเพียงที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความมุ่งประมาทเถิดทีนี้เรากำลังมาทำประโยชน์ประโยชน์บางท่าน อาจจะยังไม่ชัดเจนกระทำประโยชน์อะไรเรากำลังมาทำประโยชน์ตรงเรากำลังมาทำประโยชน์ผู้อื่นเรากำลังมาทำประโยชน์ทั้งตนทั้งผู้อื่นทั้งพระศาสนาทั้งประเทศชาติให้มั่นคงก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะพูดกับเพื่อนสัตว์ธรรมนิกสก่อนในรอบนี้จะไม่เน้นเท่าไหร่กับญาติโยมแต่บังเอิญว่าพี่น้องฝ่ายพุทธบริษัทวงนอกคือคฤหัสถ์ถ้าปรารถนาจะฟังด้วยเมื่อมาถึงแล้วก็คงจะอนุเคราะห์กันจริงๆแล้วในรอบนี้อยากจะพูดเฉพาะพุทธบริษัทวงในพวกเราได้เข้ามาบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเข้ามาสู่วงในสุดในสุดของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะยังอยู่จะสิ้นไปจะหมดไปอยู่ในกำมือของพวกเราพวกเรานี้มีโอกาสมากที่จะทำให้พุทธศาสนายังดำรงอยู่หรือว่าหมดไปสิ้นไปตรงนี้จึงอยากจะพูดกับพวกเราก่อนอื่นนั้นอยากจะปรารภอีกนิดหนึ่งว่าทำไมจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้คงจะไม่สนุกแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดกันผมนี้ก่อนที่จะมาปวดถ้าผมไม่มาปวดเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาผมก็เป็นบาทหลวงในทางศาสนาคริสต์ผมเรียนเยเนซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปอยผมเรียนคัมภีร์ไบเบิลถ้าผมไม่มาบวชผมก็เป็นบาปด้วยแต่ว่าจะเป็นที่บุญของผมมีมาในชาติปางก่อนหรือก็น่าจะเกิดก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมได้อ่านพระไตรปิฎกวันเดียวเท่านั้นจิตใจของก็เริ่มเปลี่ยนเห็นคุณเห็นค่าของพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความรู้สึกรักรู้สึกห่วงใยอ่านพระไตรปิฎกจนบางวันนี่ลืมกินข้าวไปเลยคัมภีร์ไบเบิลทั้งนิวทัสเมนทั้งโอลด์ทัสเมนอะไรต่างๆคว้างทีไม่มีในความรู้สึกแล้วแต่ถึงขนาดนั้นความรู้สึกอีกอันหนึ่งมีความเป็นห่วงต่อศาสนาตนเองก็เลยคิดว่าเราน่าจะบวชแต่ก็มาคิดต่อไปว่าบวชนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆการบวชนี้ต้องถือว่าเสียสละอย่างมากไม่มีใครบังคับให้เราบวชแต่พระธรรมวินัยของพระองค์ละเอียดอ่อนมากนะจะต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อศาสนาถ้าเกิดว่าเราอยากจะศึกออกมาเนี่ยจะทำอย่างไรเหมือนกับอยู่ดีๆแล้วมันอยากบวชแล้วบวชแล้วอยู่ดีๆมันอยากศึกไม่จะทำอย่างไรผมก็เลยคิดขึ้นมาใหม่ว่าต้องดูแต่ต้องดูแต่ตนเองผมพยายามศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ดูใจตนเองอยู่ทำงานไปด้วยใช้เวลา11ปีช่วงสุดท้ายนี่มีเงินเดือนอยู่ 45,000 ทั้งเงินรายอื่นๆอีกเดือนหนึ่งก็ประมาณ 50,000 กว่า 60,000 ก็พอที่จะเลี้ยงตนเองได้ถ้าจะมีเมียมีลูกก็น่าจะเลี้ยงลูกก้าวได้ใหญ่โตแต่ความรู้สึกอยากบวชในศาสนานี้ก็ยังรบเร้าอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเงินเดือนมันขึ้นมากผิดปกติก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันขึ้นไปอยู่ไปมันจะขึ้นเป็นแสนมันจะบวชได้หรือไม่เรานี้เป็นเหยื่อล่อนี้เป็นอัศาคะที่จะทำให้เราติดอยู่ในโลกความรู้สึกอยากบวชก็ประดังประเดและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสัตว์ธรรมนี้มันเป็นเพราะอะไรทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องมารับผิดชอบต่อศาสนาธรรมิการักขาวรณะคุติงสังวิทหติภิกขุสุสังวิทหติอุปาสกาสุเอวะเมวะรูปังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตทังนะเสวิตทังเอวะเมวะรูปโออาชีโวเสวิตโภนะเสวิตโภเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมในศาสนาในหมู่ภิกษุเช่นเดียวกันในหมู่อุบาสกอุบาสิกา ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นนี้ควรเสพหรือไม่ควรเสพอาชีพเช่นนี้ควรเสพหรือไม่ควรเสพเมื่อเราศึกษาเข้าไปหนักๆเข้าก็มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาของเราถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นานทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งอาชีพต่างๆในสังคมชาวพุทธของเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะสวนทางพฤติกรรมของสังคมมันสวนทางต่อพระพุทธศาสนาทีนี้บังเอิญว่าผมนี่เป็นคนมีมันสมองไม่ค่อยดีเป็นลูกคนยากคนจนตามบ้านนอกมีการศึกษาน้อยอาศัยเมื่อเจริญเติบโตแล้วพยายามพัฒนาด้วยการศึกษาด้วยตนเองยิ่งอ่านไปยิ่งอะไรไปก็เกิดอุดมการอุดมคติขึ้นว่าเอ๊บ้านเมืองเราทำไมเป็นอย่างนี้ผมมีโอกาสไปประเทศอินเดีย6ครั้งผมอยู่ต่างประเทศ6ปีทั้งแอฟริกาและเอเชียทั้งตะวันออกกลางบางครั้งก็ไปยุโรปผมมีเวลาท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ6ปีแต่ละปีนี้จะใช้เวลาพัก1เดือน2เดือนได้เสร็จท่านก็กลับบ้านในปีนั้นผมไม่กลับบ้านผมเกิดอาการศึกษาพระไตรปิฎกมากก็เกิดความรักพระพุทธศาสนาโดยใช้เวลาทั้งหมดในท่องเที่ยวไปในประเทศอินเดียใช้เงินตนเองก็มันเหมือนเหนียวมากก็เที่ยวไปที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานในรัฐในแว่นแคว้นต่างๆในร่องรอยที่เราได้ศึกษาไปแล้วมันสลดใจมันสลดใจมากเลยแล้วมีปี2524เดือนพฤศจิกายนวันที่27ผมเดินทางไปที่มอสโกที่เมืองหลวงของโซเวียตแล้วก็ไปนอนที่นั่นแล้วก็ได้พักอยู่หลายคืนได้ท่องเที่ยวไปสมัยนั้นคอมมิวนิสต์ยังรุนแรงอยู่บางแห่งเราก็เห็นซากสลักหักพังซึ่งเป็นร่องรอยแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งครั้งหนึ่งพุทธศาสนาของเราเกิดแพร่กระจายไปถึงนู้นและปัจจุบันนี้ในประเทศอินเดียปากีสถานซึ่งแต่ก่อนมันมีชื่อว่าคันธาราชปากีสถานเนปาลอินเดียบังคลาเทศประเทศแถบเชิงเขาหิมาลัยเคยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชตนาการของพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งเกิดของพระพุทธศาสนาแต่วันนี้มันหมดไปวันนั้นผมไม่ได้กลับบ้านมาเป็นปีผมไปเห็นพระสองรูปห่มผ้าเหลืองสีแดงแค่ไม่เหลืองเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งแห่งหมู่บ้านนาที่กะนารันทาแถบนี้ผมดีใจว่าเราจากประเทศไทยมานานเห็นพระดีใจอยากจะไปกราบอยากจะไปทำบุญก็เลยให้รถแท็กซี่เนี่ยเขาขับไปหาก็ไปเห็นพระสองรูปภาพที่ผมเห็นนั้นสลดใจผมเห็นคนหนุ่มคนสาวประมาณเกือบสิบคนเดินตามหลังพระชี้หน้าและจะบางคนก็ถือก้อนดินบางคนก็ถือไม้ค้อนทำท่าจะคว้างจะปาแล้วเขาก็พูดว่าภูตากาลีภูตากาลีภูตากาลีไอ้คำนี้ภาษาแขกอินเดียแปลว่าผีร้ายเขาเห็นพระเนี่ยเป็นผีร้ายสลดใจนี่หนอบ้านเกิดเมืองนอนถิ่นแดนพุทธภูมิบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าดินแดนนี้ทำไมเขาต้องมาด่าพระเห็นพระเป็นผีแล้วก็เกิดความรู้สึกต่อไปว่าในเมืองไทยเราในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรพุทธศาสนาเดินทางมาไกลมากกว่าจะถึงประเทศไทยถ้าประเทศไทยเกิดสภาพเช่นนี้ขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรสังคมไทยและเราเองนี่จะได้มีโอกาสบวชไหมเพื่อสาธรรมิกครับถ้าท่านมีโอกาสได้เดินทางไปในโลกกว้างปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นว่าความเป็นนักบวชในทางพุทธศาสนาในประเทศไทยประเสริฐยิ่งไม่มีพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาในประเทศใดที่จะตีที่สุดเลยในประเทศไทยเพราะประเทศไทยในทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมไปหมดญาติโยมให้ความเคารพเรื่องใสให้การอุปถัมภ์อุปถากอย่างล้นเหลือพระฝรั่งที่เคยมาอยู่ประเทศไทยอย่างท่านโรเบิร์ตสุเมโคอย่างท่านเบนชาร์โลสก็ได้หลายๆท่านที่กลับไปทำงานในต่างประเทศ พระฝรั่งจริงๆกลับมาเมืองไทยทุกปีและอยากกลับมาถ้าเป็นพระอยากอยู่เมืองไทยถ้าเป็นโยมนั้นอยากไปเมืองนอกเพราะเมืองไทยดีสำหรับพระโอกาสดีมากสำหรับพระสงฆ์ญาติที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะมีผู้สนับสนุนแต่ไปเห็นสภาพของประเทศเหล่านั้นแล้วผมสลดใจช่วงนั้นผมยังไม่ได้บวชผมเป็นคารวะผมเลยคิดว่าถ้าหากเราเกิดอยู่ประเทศที่พระพุทธเจ้าเกิดนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเลยเพราะสภาพแวดล้อมในประเทศนี้ไม่เป็นไปเพื่อพระพุทธศาสนาเลยก็เลยมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยได้เห็นคำกล่าวของพระศาสดาว่าฉันทังทิฆเวปาตุภะโวทุลโภโลกัสสมิภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ปรากฏขึ้นหาได้ยากในโลกนี้มีอยู่6ประการหนึ่งคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจะเกิดขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่ปรากฏได้ยากมากถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกมหาวัคคีคณิกายมหาประธานสูตรเริ่มไปเลยตั้งแต่เล่มที่10มหาประธานสูตรท่านจะได้พบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าก่อนที่โลกจะมีพระพุทธเจ้าองค์ย้อนหลังไปจากโลกรูปนี้ไป91หน่วยโลก91มหากัปนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์หนึ่งองค์หนึ่งหลังจากนั้นย้อนคืนไปอีกจากนี้ย้อนคืนไปอีก31กับย้อนจากนี้ไปหมายว่าระหว่าง91นับมาเนี่ยย้อนคืนไปถึง91แล้วนับถอยหลังมาอีกมาถึง31นี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอีก2องค์ในโลกรูปนั้นคือโลกนี้มันเกิดเป็นมันแก่เป็นมันตายเป็นโลกนี้เกิดมาแก่เท่าเต็มที่แล้วก็ทำลายล้างกันไปอาจจะยังโลโกสังวัตติอาจจะยังโลโกวิวัตติโลกนี้เจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงดับไปแล้วที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกเป็นห่วงฝนอยู่นะได้บอกกับหลวงปู่เอื้อนว่าผมกับฝนมันไม่ถูกกันไปไหนฝนก่อนวันที่9เมื่อกี้ไปแสดงธรรมที่วัดพระแก้วมรกตตกฝนตกน้ำในฟางพระแก้วนี่แค่ของเนี่ยไปจังหวัดขอนแก่นแรงๆขอนแก่นนี่เป็นพระเอกของแห่งแรงถามว่าเอาฝนไม่โยมโยมบอกว่าดีแต่ฝนตกเดี๋ยวเทศจบความคิดให้มันตกนะประเทศเทศไปสุดท้ายเทศจบฝนตกนะจริงๆแล้วผมไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่มันประจบเหมาะเพราะฝนนี้เป็นเครื่องหมายแทนเทวดาถ้าสิ่งใดที่มันตกลงมาจากฟ้าอินเดียเขาเรียกว่าเทวถ้าอากาศร้อนอบอ้าวฝนตกลงมาเขาแหงหน้าขึ้นฟ้าเขาจะทำมือวาแขนออกแหงหน้าขึ้นฟ้าเขาจะบอกเทวเทวเทวร้อนอาจจะความมีเทวเทวดาเทวดาลงมาแล้วเฮ้คนนั้นเป็นเทวดาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่รักษาพระพุทธศาสนาตรงไหนมีการประพฤติธรรมตรงไหนมีการสั่งสมอบรมบุญญาบารมีคุณงามความดีของผู้มีศีลมีธรรมมารวมกันสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์สถานที่มีธรรมอันเกษมดินแดนที่ผู้มีธรรมอันโอฬารมาประชุมกันที่นั่นเทวดาทั้งหลายชื่นชมยินดีจากไปแล้วยังมากราบที่นั่นที่อยู่ที่อาศัยฝนมากระอย่าเพิ่งตกนะตกน้อยๆเอาให้เทพกับตะก่อนจะได้แตกวงกันทีนี้เมื่อมันอยู่ในลักษณะเช่นนี้โลกของเราเนี่ยท่านเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งคือตั้งแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก่ขึ้นเหมือนคนเราจากเด็กๆมาเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่จนเฒ่าแล้วก็แตกสลายทำลายโลกเกิดมาใหม่ๆแผ่นดินนี้กินได้มันสะอาดสะอ้านไม่มีใครมาทำสกปรกภาษาบาลีว่าละสังปฐวีอุทกัสสมิงสมันตานิรสแห่งดินลอยฟ่องทั่วไปในน้ำบางทีเรียกว่าง่วนดินพวกมนุษย์ต่างดาวพวกพรหมมาจากอาพสระมากินมันอร่อยกินแล้วไปไม่น่าเกิดความกำหนัดพอใจในรสชาติเหล่านั้นแต่ก่อนพรหมเหล่านั้นหอบได้สยังปะพาปีติภักขาอัตตะปีติภักขาเขามีแสงอยู่ในตัวเขามีความเติบกินอยู่ในใจเป็นอาหารไม่กินอะไรหลังจากนั้นเขายังสัญจรไปในอากาศหอบเหินเดินอากาศได้พอเขามากินอันนี้เสร็จเขาก็หอบไม่ได้และเขาก็อยู่เป็นมนุษย์แพร่กระจายลูกหลานมาสืบมาถึงเราก็เลยเริ่มสกปรกสกปรกสกปรกสกปรกขึ้น แต่ว่าโรคแต่ละลูกเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเกิดก่อนมนุษย์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แท้ๆคือผู้ที่เคยเกิดมาแล้วได้เจริญสมาธิได้ฌานระดับปฐมฌานทุติยฌานถ้าทุติยฌานที่ละเอียดก็จะไปเกิดอยู่อมโลกชั้นอาภัสสราอาภัสสราแปลว่ามีลำแสงสร้างไปเมื่อหมดปุญจากนั้นแต่ลงมาโลกมนุษย์ที่มันเกิดใหม่ยังไม่มีมนุษย์พวกนี้จะเป็นต้นกำเนิดของมันทีนี้เมื่อคนขึ้นมาเต็มโลกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัสรู้โลกรูปนั้นจะมีมนุษย์เต็มแล้วกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะซึ่งไม่มีธรรมของพระพุทธศาสดาองค์ใดมาหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประดุงธรรมจะลงโลกไว้มาหล่อเลี้ยงธรรมแก่โลกโลกนั้นอายุสั้นโลกจะไม่อายุยืนจึงมีคำกล่าวไว้ว่าสุขโตวาทิคเวโลเกติธรรมาโนสุขตะวินโยทิตาสะพระมุจนาหิตายะพระมุจนาสุขายะโลกาลุกรรมปายะเทวามนุสสานังโดยความที่สุดทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตพระสุคตหนึ่งคือชื่อของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์แต่พระองค์ต้องชื่อว่าสุคตสุขแปลว่าดีว่างามว่างามคาตะแปลว่าไปสุขโตแปลว่าผู้ไปเอาคุณงามความดีความง่ายความสะดวกสบายความสุขความสงบร่มเย็นไปที่ไหนเอาแต่ความสุขไปเมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้มาเกิดในโลกท่านเรียกว่าพระสุคตเมื่อใดพระสุคตก็ดีหรือระเบียบวิในของพระสุคตนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตายไปแล้วแต่ศาสนาของพระองค์ยังอยู่ในที่เราจัดงานปริวาสกรรมนั้นขอให้เข้าใจว่านี่กำลังหล่อเลี้ยงธรรมจะลงโลกกำลังพัฒนุงธรรมจะลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมคือการจัดปริวาสกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงนั่นคือการซ่อมแซมซ่อมแซมต่างตอนนี้คงจะต้องพูดกันยาวดูเวลาก่อนเพราะว่าเวลามันมีลิมิตน้อยเอาเป็นว่าเมื่อโลกได้เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์บางครั้งไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดโลกลูกนั้นก็จะเป็นตับที่ว่างเปล่าเรียกว่าสุญญตับตับที่ว่างเปล่าจากแดนต่างแต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นองค์หนึ่งเขาเรียกว่าสารตับตับนี้มีแก่นมีสารถ้ามนุษย์ได้เกิดพร้อมกับเหล่านี้ชื่อว่าโชคดีมากจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากทุลโภโลกัสมิงหายากมากในโลกเทวดาทั้งหลายที่เป็นพวกโลกพยุหะเมื่อโลกเกิดใหม่ๆเอโกทกีภูตังจักรวาลโลกทั้งหมดที่มีแต่น้ำก็จะออกมาดูถ้าเขาเห็นดอกอัวดอกหนึ่งเกิดขึ้นในใจกลางโลกในใจกลางน้ำเขาดีใจนั้นเป็นเครื่องหมายบอกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดในโลกนี้แต่ถ้าไม่มีเลยเขาก็เศร้าใจถ้ามีสองดอกก็สององค์อย่าง31กับย้อนจากเราไปนี้คือ31หน่วยโลกที่มันเกิดมันตายนับย้อนจากนี้ไปหาโลกที่31มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น2องค์สิทธิเวชภูมิร่วมโลกพวกนั้นมีดอกบัวเกิดขึ้น2ดอกเทวดาก็ชื่นชมแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอีกเลยเกิดมีโลกเกิดขึ้นมีมนุษย์เกิดแต่ไม่มีดอกบัวดอกปฐมดอกปฐุมเทียนมาเป็นดอกไม้ดอกแรก31ย้อนมาถึงเนี่ยว่างมาถึงโลกรูปนี้แหละโลกรูปที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นโลกที่ร่ำรวยด้วยพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็เลยตั้งชื่อโลกรูปนี้ว่าพัทธรัตน์พัทธรัตน์ถ้าออกเสียงบาลีก็ว่าพัทธรัตน์ถ้าสันสกฤตก็บอกว่าพัทธรัตน์เหมือนชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพวกเราถวายพระนามให้พระองค์ว่าพัทธรมหาราชพัทธรัตน์แปลว่าตับที่งดงามตับที่เจริญยิ่งเพราะเทวดาก็เห็นดอกบัวเกิดขึ้นท่ามกลางใจกลางโลกกลางน้ำในโลกรูปนี้ที่มันเกิดใหม่ๆมีอยู่5ดอก5ดอกนั้นก็บอกว่าเจริญยิ่งโลกรูปนี้เจริญมากงามมากตั้งชื่อว่าพัทธรัตน์มีพระพุทธเจ้าเกิดมาถึง5พระองค์ตามลำดับลำดับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดในโลกรูปนี้ช่างมีบุญจริงหนอเหมือนผู้ที่ปรารถนาจะข้ามฟ้าข้ามฝั่งแห่งทะเลมหาสมุทรถ้าพลาดจากเรือจากแพจากท่านี้ ก็ยังมีเรืออีกลำอื่นลำอื่นลำอื่นยังมีท่าหลังท่าหลังไปทั้งหมด5ท่าก็เราก็เลยได้มาขึ้นสู่ท่าโกตมะท่าสมณโคดมของเราแต่ช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเรามีบุญแต่บุญไม่มากบุญน้อยถ้าลองเปิดมหาประธานสูตรที่คณิกายมหาวัคคตบิดกเล่มนี้เล่มที่10ข้อที่4หน้าที่4หาประการนี้ท่านจะเล่าตั้งแต่ภูมิสันธามีอายุยืนมากอายุยืนมากเลย40,000คู่คนทั้งหลายก็อายุระดับนั้นเป็นมาตรฐาน40,000ปีจึงถือว่าอยู่ในระดับพร้อมที่จะตายได้แก่เข้าบางทีก็มากกว่านั้นพอถึงโกนาธรรมะพระพุทธเจ้าที่ว่าโกนาธรรมะผู้คนมีอายุยืน30,000ปี